نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا. اس وجہ سے اس مہینے کی 27 شب بہت ہی فضیلت اور مرتبے والی. واقعی معراج کا رب کریم نے کس طرح اسے بیان فرما رہا اس کے مرادی معنی اور ہم صرف اس پورے سفر کے صرف ایک نقطے پہ گفتگو کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسرا بعبده لیلہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے قلیل حصے میں لے گیا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, وہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا, الہ کا ترجمہ تک ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کو معراج مسجد اقصا کے علاوہ آسمان سدرہ ہوئی. تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا کی جانب. بارکنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی. لنریہ, تاکہ وہ دکھائے. ان آیاتنا, اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہ ہو سمیع البصیر, ایک ترجمہ تو اس کے ظاہر سے واضح کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے اور دیکھنے والا. اور بعضوں نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شب اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سنا, تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے والے, یہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے. اس پورے واقعے میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے, اس پورے واقعے میں جو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ اپنے دیدار سے حضور علیہ السلام کو مشرف فرمایا, یہ سب سے بڑی نعمت. صاحب قصید بردہ شریف نے ایک جگہ بڑا پیارا اشارہ کیا, سبحان اللہ, اس کو سمجھ دیجئے, کوئی اور انداز میں اگر سمجھے تو بات خطرناک, لیکن اس انداز میں سمجھیں کہ میں اسے آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. صاحب قصید بردہ شریف فرماتے ایک جگہ, اصل میں حضور کے جتنے بھی معجزات, چاہے وہ کتنے ہی بڑے معجزات, لیکن وہ معجزات جو بھی حضور نے دکھا یا لوگوں نے دیکھے, حضور کی شان ان معجزات سے بہت بلند. مثلا حضور کا یہ معجزہ کہ آپ نے مردہ جلا دیا, حضور کے غلاموں نے مردے جلا دی, حضور کا مقام اس سے بھی بلند. آپ کے انگلی سے چشمے جاری ہو گئے, بہت بڑا معجزہ, مگر حضور کا مقام اس سے بھی بلند. صاحب قصیدہ فرماتے ہیں دو معجزے ایسے ہیں جو حضور کے شان کے لائق. وہ معجزہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید حضور کو رب کریم نے عطا فرمایا, ایک یہ معجزہ, اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. یہ دو معجزے ایسے ہیں کہ باقی جتنے معجزے ہیں حضور کی شان ان معجزوں سے بھی بالا ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی. تو شب معراج جو سب سے بڑا انعام نبی کریم علیہ السلام پر ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اب آئیے صرف اس پر ہم کلام کرتے ہیں. اتنے اولو العزم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو دیدار نہیں کروایا. اس کی وجہ صرف اور صرف اس کائنات میں رب کریم کا دیدار کرنے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ صرف حضور کو کیسے دیدار ہوا؟ اتباد اولو العزم انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انہیں جواب یہ ملا، لن ترانی، ہر جس تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. انہیں کیوں منع کر دیا گیا؟ ایک بات. اور کسی نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ نہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. صرف موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ اللہ تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. پر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کیا، رب کریم فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ. لیکن جب اللہ کے نبی نے اقرار کیا تو رب کریم نے فرمایا سامنے پہاڑ پر نظر ڈالو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم یقیناً مجھے دیکھ لو گے. رب کریم نے اپنی تجلی سامنے پہاڑ پر فرمائی، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی نورانیت یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بمشکل ایک پلک تجلی دیکھ پائے اور بے ہوش ہو کر زمین پر جلواگر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی سے وہ پہاڑ جل کر خاک پر ہو گیا. اللہ اکبر. بات یاد آؤ، علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مختصر تجلی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بے ہوش ہو گئے. لیکن ان کی روشنی کا عالم یہ تھا آنکھی کہ وہ کئی میل کے فاصلے سے چونٹی کو دیکھ لیا کرتے کہ اب یہ چونٹی کون سا پیر اٹھانے والی ہے، یہ سب دیکھ لیا کرتے. ضمن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ایک پلک دیکھی ہو تو نورانیت اور آنکھوں کی بینائی کا عالم یہ، اور جس نے رب کریم کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی نورانیت اور آنکھوں کا کون اندازہ لگا سکتا. اب آئیے گفتگو یہ بتائیے کہ جب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور شریف حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی نبی تصوف کے بہت بڑے امام علامہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر، اور اسی طرح اولیاء کرام جو ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کے مظہر ہیں. جیسا کہ حضور غوث اعظم نے اپنے قصیدے میں فرمایا، ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں. یعنی اللہ نے مجھے حضور کا مظہر بنایا. اب دیکھیے انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر، صفات کے مظہر. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے مظہر ہیں، تو صفت کے مظہر. اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب کریم نے منع فرما دیا. اب آئیے ہم مختصر بخش قرآن مجید فرقان حمید سے صرف دو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جب کسی نبی نے رب کریم سے یہ کہا کہ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اسے تو منع ہو گیا کہ نہیں دیکھ سکتا. مگر چونکہ نبی رب کریم کا صفت کا مظہر ہے، اور جب کسی نبی نے کہا کہ مولا میں تیری کوئی صفت دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے نہیں فرما لم ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ان سے نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑی شفقت و مہربانی سے اللہ اکبر اپنی صفت کا مظاہرہ انہیں کرا دیا. سب سے پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے مظہر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ انہوں نے کیا سوال کیا؟ یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے مولا میں تیری دو صفتیں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ صفت کیا ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مارتا کیسے ہے، جلاتا کیسے. یہ نہیں کہا کہ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. بڑا ذرا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے ذہن کو حاضر کر، میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں نہیں، کہا میں تیری صفت دیکھنا چاہتا ہوں، تو مارتا کیسے ہے جلاتا کیسے؟ بھائی مارنا تو سب دیکھتے ہیں ہم اور آپ کے، ہمارے سامنے آدمی بستر پر لیٹا ہوا آنن فانن جہاں بخت ہو جاتا، لیکن زندہ کیسے کرتا ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم ہم کیسے مارتے ہیں کیسے جلاتے ہیں، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے مارتا اور جلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کیا پیارا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا مولا مجھے یقین کو، مجھے ایمان ہے کہ تم مارتا جلاتا کیسے، مگر صرف دل کو تسلی ہو جائے کہ تو کیسے جلاتا، صرف میرے دل کو یہ تسلی ہو جائے کہ تو کیسے مارتا جلاتا ہے، میں تو دل کی تسلی کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ایسا کرو، یہ پورا قرآن مجید میں متن ہے، اجمالی تذکرہ موجود۔ ابراہیم تم یہ جاننا چاہتے ہم کیسے جلاتے، تم ایسا کرو چار پرندے لے، چار پرندے لینے کے بعد انہیں اپنے سے ہلا لو یعنی دہلا لو، اپنے سے مانوس کر لو، یعنی چاروں پرندوں کو لے کر اپنے سے مانوس کر لو، جب تم سے وہ ہل جائیں، جب تم سے دہل جائیں، اب تم ایسا کرنا چاروں کو ذبح کر، چاروں کو ذبح کر کے سب کی بوٹیاں کر دینا، سیما کر کے آپس میں ملا دینا، اور ملانے کے بعد چاروں پرندے کے سروں کو اپنے پاس رکھنا اور سامنے پہاڑ پر چاروں پرندوں کی بوٹیاں اور اس کا سیما جو ہے سامنے رکھ دینا۔ ابراہیم تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ جب تم ان کا سیما اور بوٹیاں سامنے پہاڑ پر رکھ، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ چاروں پرندوں کے سر تمہارے ہاتھ میں، تم ایک پرندے کا سر اٹھاؤ اور اسے آڈر کرو، حکم کرو کہ فوراً حاضر ہو جائے، دیکھو کس طریقے سے اس کی بوٹیاں آپس میں مل کر پورا پرندہ بن کر تمہاری بارگاہ میں آتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ دل کی تسلی کرنے کے لیے رب کریم کے ارشاد اس فارمولے کو اپنایا، چار پرندے پکڑ لیے۔ اب ہم اس بحث میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتے، وہ چار پرندے کیا تھے، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا اور دوسرے کوئی چار پرندے اس نے ابتلا، چاروں پرندے لے لیے، انہیں کوئی دن گویا پالا، اپنے سے مانوس کیا، اب یہ جاننے کے لیے کہ وہ جلاتا کیسے، سب کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد سب کی بوٹیاں آپس میں ملا دی اور ملانے کے بعد میں سامنے پہاڑ پر رکھ دیا اور چاروں کے سر اپنے پاس لے لی، اور اس کے بعد آپ نے مور کا سر پکڑ کر کہا، مثلا میں اردو میں ترجمہ کر دوں، چلو مور حاضر ہو جاؤ، تو قرآن مجید بھی گواہی دیتا اور تفسیروں میں تو بہت کچھ مواد موجود ہے جس کی یہاں میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں۔ ساری بوٹیاں مور کی اس ڈھیری میں سے نکلی، الگ سے جناب مور کی بوٹیاں نکلی، ہر ایک بوٹی اس کے اپنے مقام پر پیوست ہو گئی، ہڈی اور بوٹیاں، اور اس پر پر چڑھ گئے اور بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لے کر آسمان پر پرواز کر گیا۔ آپ نے پکارا، چلو کبوتر، کبوتر اسی طرح بوٹیاں نکلی، ہر ہڈی اپنے مقام پہ پیوست ہو گئی اور اس کے ڈھانچے پر جناب گوشت چڑھ گیا اور وہ زندہ ہو کر بغیر آنکھ بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لے کر اور آسمان پر پرواز کر جاتا، چاروں پرندے اڑتے ہوئے آئے اور اپنا اپنا سر لے کر آسمان پر پرواز کر گئے۔ رب کریم نے دیکھا، ابراہیم ہم کس طریقے سے مارتے اور گلاتے ہیں تاکہ تمہاری دل کو تسلی ہو جائے، اللہ اکبر، مجھے اس موقع پر آپ اور اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت بخشش کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں کیا پیاری التجا کرتے، وہ کہتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے گلاتے ہیں حضور، حضور میں نے حدیثوں کی کتابوں میں پڑھا کہ آپ نے مردے جلائے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا وہ کہنے لگا کہ آپ، میں نے جو اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا، جیسے اس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے، میں نے اپنی بچی کو زندہ گاڑ دیا، اگر آپ گویا اسے زندہ کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ فرما، چلو تم نے کہاں دفنایا، حضور تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر جا کر کہا، بزم اللہ، وہ لڑکی قبر سے کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد اس نے حضور نے لڑکی سے پوچھا، کیا تو دنیا میں آنا چاہتی ہے؟ اس لڑکی نے کہا، نہیں میرے آقا، میں دنیا میں نہیں آنا چاہتی۔ فرما، کیوں نہیں آنا چاہتی دنیا؟ لڑکی نے کہا موضوع میں نے اپنے رب کو اپنے اوپر اتنا مہربان پایا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا تو میں دنیا میں نہیں آنا چاہتا. لیکن حضور نے مردہ کو زندہ کر دیا ہے نہیں. تم یہ کیا کہتے دل کو ہے فکر کس کرے مردے جلاتے ہیں حضور اے میں سوا لگا کے ایک ٹوکر اسے بتا دی. کیا مطلب ہوا حضور ہمارے دل کو یہ فکر ہے کہ آپ مردے کیسے جلاتے ہیں تو شریف احمد رضا کے دل کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے تمانیت ہوگا کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے. تو آپ یہ کریں کہ میرا دل سے مردہ ایک ٹھوکر اپنی جگہ پر اس دل کو جلا دیجئے اس فقیر کا بھی کام ہو جائے گا دل بھی زندہ ہو جائے گا اور دل کو تمانیت ہوگی کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اب نقطہ سمجھنے آیا آپ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ مولا تو اپنا دیدار کرا, یہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم مارتا کیسے جلاتا کیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت کے مظہر تھے تو رب کریم نے انہیں اپنی صفت کہ وہ کیسے جلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے احسن طریقے سے بتا دیا تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے. ایک دلیل, اس کے فوراً بعد ہی دوسری دلیل جو قرآن میں انہیں آیات میں موجود ہے اور علماء کا اتفاق بہت ہی مختصر جماعت نے اس سے اختلاف کیا کہ اس سے مراد کوئی شخص ہے, مگر تقریباً تمام علماء اس کے حق میں زیادہ ہیں. وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے خچر پر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. وہ تشریف لے جاتے لے جاتے ان کو سامنے راستے میں قبرستان دکھائی پڑا اور انہوں نے دیکھا قبرستان کہ ساری قبریں ڈر گئیں, ساری قبریں جناب ڈر گئیں اور جناب سارے بڑے پڑ گئے اور سینکڑوں برس پرانا قبرستان دیکھ کر اللہ کے نبی نے شبہ نہیں کیا, رش کیا کہ مولا یہ اتنے ہزار یا اتنے برس پہلے کے مرد ہے, کیا تو انہیں جلائے گا قیامت میں یہ زندہ ہوں گے, یہ کس طریقے سے زندہ ہوں گے. یہ بھی دل کی تسلی چاہتے تھے یعنی شک نہیں کیا. معاذ اللہ ہم اور آپ شک کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, اللہ کا نبی کیسے شک کرے گا. رش کیا کہ مولا کیا تو انہیں جلائے گا, رب کریم نے ان کو بھی دیدار کرا دیا. آؤ عزیر ہم تمہیں بتاتے کیسے جلاتے. رب کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام پر ایک دو سال دو سال نہیں ایک سو سال موت تاری کر دی. ایک سو برس اس وادی نے ان پر موت تاری کر دی اور سو برس کے بعد انہیں اٹھایا. سو برس کے بعد اٹھانے کے بعد کا عزیر تم کتنے دن یہاں ٹھہرے, انہیں کا یومن او بابا یومی. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ میں اس وادی میں ایک دن ٹھہرا یا بعض دن ٹھہرا. رب کریم فرما نہیں عزیر تم اس وادی میں ایک سو سال ٹھہرے, ہم نے تم پر ایک سو سال موت تاری کر کے تمہیں زندہ کر دیا. اچھا اب کہا عزیر اب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم یہاں سو برس ٹھہرو تو تم ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ جو پانی اور توشہ تھا, بعض علماء نے لکھا کہ ان کا روٹی اور سال اور انگور اور پانی یہ توشہ ان کے ساتھ. کہا عزیر ذرا اپنے تام کی طرف دیکھ. حضرت عزیر نے جب تام کی طرف دیکھا تو رب کریم نے فرمایا تم سو برس ٹھہرے مگر انگور کرو تازہ, پانی صاف اور شفاف, جو کھانا تھا اس میں کبھی جبوج نہیں لگی وہ بھی بالکل ترو تازہ. کہا دیکھا تم نے ہمارا کمال کہ تمہارا کام بالکل ترو تازہ. اب ادھر اللہ جب ذرا اپنے ہی ہمارے کو ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھ خچر کی طرف. اب جب خچر کو دیکھا تو ایک سو برس اگر کوئی خچر مر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھی, گوشت اور ہوش کو سب زمین کھا گئی, چاروں طرف ہڈیاں خچر کی بکھری ہوئی. کہا دیکھا تم نے اپنے خچر کو, اب بتاؤ تم سو برس ٹھہرے یا نہیں. مولا باقی میں تو سو برس ٹھہرا. فرما اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم مردے کو کیسے جلاتے, اپنی آنکھوں سے دیکھو. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے خچر کو دیکھا جب ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ لگ گئی, جہاں جہاں سے وہ جدا ہوئی ہر ہڈی اپنی جگہ لگ گئی, اور لگنے کے بعد آنن فانن میں جب رب کا حکم آیا یہ ساری ہڈیوں پر خچر کا گوشت پڑ گیا. گوشت چلنے کے بعد میں کیا ہوا, خچر پر پوری کھال پڑ گئی, اور کھال چڑھنے کے بعد رب کا جب حکم آیا تو ان کا خچر ہی ہناتے ہوئے کھڑا ہو گیا. کہا دیکھا عزیر ہم اس طریقے سے جلاتے ہیں، اب تمہارے دل کو تسلی ہو گئی کہ ہم نے جس طریقے سے جلا دیا ایک اعتراض اس پر وارد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ کے نبی تک۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، تو ایک ان پر اعتراض یہ واقع ہوا کہ دیکھ رب کریم فرماتا بتاؤ تم کتنے برس ٹھہرے، انہوں نے کہا میں تو یومن اوبادا یومن، ایک دن یا بعض دن ٹھہرا، فرما تم 100 برس ٹھہرے، تم تو کہتے ہو اللہ کے نبی کو خفیہ باتوں کا علم ہوگا، تو اللہ کے نبی کو یہ کیوں نہیں پتا لگا، وہ تو کہتے ہیں نہیں ایک دن یا بعض دن ٹھہرا، اور رب کریم نے فرمایا تم کو 100 سال ٹھہرے، انہیں کیوں پتا نہیں لگا کہ 100 برس کیسے ٹھہرے۔ علماء نے اس کا جواب بڑا عمدہ دیا، بڑا طریقے کی بڑا پڑی، مگر اس کا اثر اور اس کی تلخیص یہ ہے کہ رب کریم نے 100 برس کو گزارے حضرت عزیر علیہ السلام پر، مگر حضرت عزیر پر یہ 100 برس اتنے سہل اور آسان کر کے گزارے کہ جو ان سے بھی تھی انہوں نے اپنا بتا دیا کہ مجھے ایسا لگا جیسے ایک دن یا بعض دن۔ رب کریم نے فرمایا عزیر تم بھی ٹھیک کہتے، اور ہم نے یہ کہا کہ تم 100 برس ٹھہرے، ہمارا بیان بھی بالکل درست، اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں 100 برس ٹھہرے، یہ گدھے کی ہڈیاں جو بکھری پڑی یہ ہماری دلیل ہے کہ تم 100 برس ٹھہرے، تو غیر ہم تمہاری بات بھی نہیں جھٹلاتے، واقعی تم پر جتنے برس گزرے تم اپنی گواہی میں اس لیے درست ہو کہ کام بالکل ترو تازہ، انگور بالکل ترو تازہ، تو حضرت عزیر نے وہ بات بتائی جو ان پر گزری، اس لیے اس واقعے کو یہ کہنا کہ اللہ کا نبی علم نہیں رکھتا بالکل بے بنیاد ہے۔ لیکن آپ کی دل کی پسندی کے لیے مسلم شریف سے ایک حدیث بیان کر دیتا جو ایمان کو تازہ کرتے، تو پتا لگے کہ رب کریم اپنے بندوں پر جب کرم فرما تو اس قسم کے معاملات سے وہ بےکار کر دیتا ہے ان کو، اور اس قدر کرم فرما کا مثلاً آپ نے سنا ہوگا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر ہے قیامت کا دن۔ اب مجھے بتائیے کہ 50,000 سال کا ایک دن، اور حدیث شریف نے فرمایا کہ جتنے بھی بندے جتنے لوگ ان سب کو لگے گا کہ 50,000 سال گزرے، مگر سنو میرے غلام جو میرے دامن سے وابستہ، جو سب کی بس میرے غلام جو اللہ کے نیک بندے صحیح معنی میں میری اطاعت اور فرما بردار والے، ان کو تو 50,000 سال کا دن ایسا لگے گا جیسے عصر کی 2 رکعتوں کا وقت، جیسے تم نے ٹھنڈی 2 رکعتیں پڑھی ہو، عصر کی نماز آپ 4 رکعت پڑھے، مان لیے کہ 10 منٹ میں آپ 4 رکعت پڑھتے ہوں گے، 5 منٹ میں 2 رکعت ہو گئی، 50,000 سال کا بھی علماء نے مصطفیٰ کے لیے ایسے ہوگا جیسے 5 منٹ عصر کی 2 رکعتوں کے برابر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ دن دوسروں پر 50,000 کا گزر رہا، مگر غلام نے مصطفیٰ تو صرف 5 منٹ تھا، تو حضرت عزیر پر 100 برس اللہ نے ایسے گزارے، اس لیے انہوں نے کہا یومن اوبادا یومی، کہ ایک دن یا بعض دن، اور ان کا کام کرو تازہ، خطر ادھر جناب بکھرا پڑا ہوا تھا اور اسے زندہ کر کے بتایا کہ دیکھا عزیر اس طریقے سے ہم زندہ کرتے ہیں، اب تمہارے دل کو تسلی ہو گئی، لیجیے اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا سبحان اللہ، اب سنیے اپنا دل کام کر بیٹھی، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں کرا، جس نے بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے جن پرانی کا جواب مل گیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ تم صفت سے مدر ہو، اگر تم صفت کرو ہم اسے دکھائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، جیسے کہ عزیر علیہ السلام کو دکھائے، مگر تم ذات سے مدر نہیں ہو، ارے ذات سے اسے دکھائی جائے گی جو ذات کا مدر ہو، ذات وہ دیکھے گا جو ذات کا مدر ہو، اور ذات کا مدر پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے سوائے حضور کے کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پایا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اب سنیے جناب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اگر اس نے علماء مختلف لیکن تحقیق کے لیے اہل علم اگر یہاں موجود، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا ملاحظہ فرمائے، کتاب الشفا پر حاشیہ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی کا ملاحظہ پر، ملا علی قاری کا ملاحظہ فرمائے، مواحد شریف کا مطالعہ کی تھی، مدار نبوت کا مطالعہ کی تھی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خاص کس مسئلے پر رہا روز سے 22 سال اس کا مشاہدہ اور مطالعہ کی تھی، سب کی تلخیص یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب گئے، لا مسا گئے، عرش اعلیٰ سے آگے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے دربار، تو کانا صحابہ قوسین او ادنا، اللہ ان سے اتنا قریب ہوا، دو سمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو چاہا وہی فرمائی، اور اس موقع پر حضور نے دو مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس میں بھی علماء مختلف، یہ دو مرتبہ دیدار کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے پتہ لگا کہ ایک مرتبہ دیدار تو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کیا، اور ایسا دیدار کیا کہ پلک نہیں جھپکی، نظر نہیں بہتی، اور جو نظر نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ ایک مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور فرما ایک مرتبہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آنکھیں بند کی دل نے مشاہدہ کر لیا، ایسا نہیں۔ علماء فرماتے کیا پیارا جواب دیتے، ایک مشاہدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سر کی آنکھوں سے کیا، اور ایک مشاہدہ یعنی دیدار اپنی دل کی آنکھوں سے کیا۔ سبحان اللہ، علماء نے بڑی عجیب توجہ کی ہے، فرمایا اگرچہ عادت یہ، قدرت کی عادت یہ ہے کہ ناک سے سنا جاتا، آنکھ سے دیکھا جاتا، زبان سے چکھا جاتا، آواز کان سے سنی جاتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کچھ دینا چاہے وہ ان قانون کا پابند نہیں ہے۔ رب کریم کا دیدار حضور جب دل سے کیا، علماء فرماتے آنکھوں جیسی دینائی اللہ نے حضور کو دل کو دے دی، جو دینائی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ دینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو عطا فرما دی، اور دل نے حضور علیہ السلام کا مشاہدہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پر کلام کرتے ہوئے تمام علمان راج قوجری قرار دیا، فتویٰ اسی قول پر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور دوسری مرتبہ اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور ایک جگہ سولہ تارے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تم میں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہو، سب اس کو چاہیے کہ ہر عبادت وہ اخلاص کے ساتھ کرے، اور اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ لائے۔ اب کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بہت بڑی نعمت، کل قیامت میں سب سے بڑی نعمت جو تمہیں عطا ہوگی۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا، یہ سب سے بڑی نعمت، یہ جنت میں طرح طرح کی نعمت پھل فروٹ کی صورت میں ہمارے سامنے، یہ بہت بڑی نعمت۔ بلکہ یہ تک فرمایا کہ دل جس بات کا متمنی ہوگا جنت میں کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وہ چیز اسے عطا فرما دے گا۔ علماء فرماتے ہیں جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں واقعی یہ نعمتیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا انعام اور اکرام، مگر جنت کی تمام نعمتوں میں، کل قیامت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہر حضور کے غلام کو حضور کے خطبے میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، حضور کے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار ہر غلامان مصطفیٰ کو ہوگا۔ یوں سمجھ لیجیے اس کا ترجمہ، جو آج یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار ہوا، انہیں تو ضرور ہوگا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب ایک بات اور سمجھنے آئی ہماری، وہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب کل قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا، معلوم ہوا کہ ساری دنیا کی نعمتیں ہیر ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوں متاع دنیا قلیل، پیارے اعلان کر دے دنیا اور متاع دنیا تو اللہ تعالیٰ کی نظر قدرت میں بہت قلیل ہے۔ ارے جب رب کا دیدار تمہیں کرنا ہے، کہاں دنیا میں پھنس گئے، کہاں اس کے معاملات میں پھنس گئے؟ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے دیدار سے دل مزین اور آنکھ سے تمہاری روشن ہو جائے. آخری بات عرض کرتا ہوں, مجھے یاد آج حضرت جنید بغدادی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھرے. میں نے ان کے واقعے میں بڑی پیاری بات پڑھی, ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اللہ, ایک عورت حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں آئی. جنید بغدادی کا چرچا دنیا اور بغداد شریف میں. وہ عورت برقع اوڑھ کر کے, توجہ کیجیے کیا پیاری بات سمجھا جائے حضرت جنید بغداد. وہ عورت آن کر کہنے لگی, حضور حضرت سیدی جنید بغدادی رضی اللہ عنہ, میرا شوہر بہت توبہ ہے, طرح طرح کی گندی عورتوں کے پاس جاتا, رات میں گھر نہیں آتا, جنے کہاں رات گزارتا. جنید بغدادی, اگر شریعت میں عورت کی شکل کو دکھانا یا مرد کا دیکھنا اگر جائز ہوتا تو میں اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو دکھاتی کہ میرے جیسی حسین اور جمیل عورت جس آدمی کے نکاح میں ہو تو مجھ جیسی حسین عورت کو چھوڑ کر وہ کسی اور عورت کے پاس جائے, مگر میں شریعت سے مجبور ہوں کہ میں اپنا حسن و جمال آپ کو نہیں دکھاتا تھی, ورنہ آج میرے حسن و جمال کر کے دیکھ کر کے آپ دیکھتے کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی حسین عورت نکالے اور کسی اور عورت کے پاس جائے. جب اس عورت نے یہ کہا, جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. اللہ اللہ, لوگوں نے بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا, بڑی مشکل انہیں ہوش آیا. ہوش آنے کا پر پوچھا, حضور کی کیا معاملہ, ایک سردادار عورت نے کیا بات کہہ دی کہ جو آپ کی بےہوشی کا باعث بن گئی. جنید بغدادی نے بڑی معرفت کی بات کہہ دی. اللہ اللہ, ورنہ اس عورت نے یہ کہا کہ شریعت میں چہرے کا دکھانا جائز ہے, ورنہ میں نقاب اٹھا کر دکھاتی کہ میری جیسی حسین عورت جس آدمی کے نکاح میں کیا وہ دوسری عورت کے پاس جائے. تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی, ارے اے دنیا والو, تمہیں تو اللہ کا دیدار کرنا, تمہیں تو مصطفیٰ کا دیدار کرنا, کہاں دنیا میں مبتلا ہو گئے, تو دیدار کی طرف جاؤ, حضور کے صحیح معنی میں غلام بن جاؤ. تم کہاں دنیا میں مصیبت میں پھنس گئے, اس ظاہری حسن و جمال نے تمہیں اپنے دامن اور چنگل میں تمہیں دے دیا, کل تو تمہیں قیامت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا, اس کے رسول کا دیدار کرنا. لہذا اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو, اپنی آنکھوں کو تمام گناہ اور لغویات اور لہو لائف سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ کہ کل تمہیں ان آنکھوں سے اللہ اور اس کے رسول کا دیدار کرنا. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ جب کسی نے پوچھا, حضور آپ کا عقیدہ کیا, اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے دیدار کرا؟ امام احمد ابن حنبل کو نہیں جان, امام اعظم ابو حنیفہ ان کے ماننے والوں کو حنفی کہتے, امام مالک جن کے ماننے والوں کے مالکی کہا جاتا, امام شافعی جن کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا, یہ اسی سب کے امام ہیں جن کے ماننے والے کو ہم بھی کہا جاتا. امام احمد ابن حنبل فرماتے, حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سامنے رکھ کر کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور نے دیکھا, وہ فرماتے ہیں راو کتنی مرتبہ کہتے رہے, دیکھا ہے. راوی کہتے جہاں تک کہ خون کا ساتھ منقطع ہو گیا. اللہ کو اکبر, یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مقرب ہے کہ شب معراج حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا, اور ان کے صدقے میں یقیناً کل قیامت میں ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. رب کریم اپنی آنکھوں سے ہمیں محفوظ رکھے, ہماری جو آنکھیں اسے محفوظ رکھے تاکہ کل قیامت میں ان آنکھوں کو وہ دیدار نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ, خاص اعلان کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس اتوار کو ٹائم ٹیبل پھر بدل جائے گا, ایک گھنٹہ ٹائم پھر پیچھے ہو جائے گا جیسے پہلے ایک گھنٹے آگے ہوا. تو اس سے نظام الاوقات ہماری نمازوں کا یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ 7:15 ہوا کرے, جیسے کہ پہلے ہوتی 7:15 ظہر کی نماز ہوگی, اور جمعہ جو ہے وہ اسی طریقے سے 12:30 تقریر شروع ہو کر تقریباً 1:10 پر تقریر ختم ہوگی, اور تمام خطبے وغیرہ سے فراغت کے بعد ٹھیک 1:30 جماعت کھڑی ہو جائے گی. 12:30 تقریب اور 1:30 جماعت کھڑی ہوگی, اور ظہر کی نماز جو ہے وہ حضر ثابت 7:15 ہوا کرے. اسی طریقے سے نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز اثر 5:00 ادا کی جائے گی, اور مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد ہوگی جو آج کل تقریباً 6:25 پر ہو رہا. اسی طرح نماز عشاء جو ہے وہ نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق رات 8 ادا کی جائے, اور فجر کی نماز نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق 6:05 پر ادا کی جائے گی. لہذا نماز جمعہ کے لیے آپ کے ذہن میں رہے کہ گویا 12:30 پر تقریب شروع ہو کر 1 تقریب, اس کے بعد سنت اذان خطبہ, اور 1:30 نماز جمعہ ادا کی جائے گی. شکریہ. آپ کھڑے ہو کر صفیں درست فرما لیجیے. بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں صفیں درست نہیں.